महाभारत द्रोण पर्व एकाधिक द्विशततमोध्याय। अश्वत्थामा के द्वारा आग्नेयास्त्र के प्रयोग से एक अक्षौणी पांडव सेना का संहार, श्री कृष्ण और अर्जुन पर उस अस्त्र का प्रभाव न होने से चिंतित हुए अश्वत्थामा को व्यास जी का शिव और श्री कृष्ण की महिमा बताना। संजय उवाच तत्प्रभग्नं बलं दृष्ट्वा कुन्ते पुत्रो धनंजय नवार्यत्मेयात्मा द्रोणपुत्र जयेप्सया। संजय कहते हैं राजन, तदनंतर हमें आत्मबल से संपन्न कुंती कुमार अर्जुन ने सेना को भागती देख द्रोणपुत्र पर विजय पाने की इच्छा से उसे रोका। ततस्ते सैनिका राजन दैव तत्रावत स्थिरे संस्थाप्यमाना यत्नेन गोविंदेन अर्जुनेन च। नरेश्वर, श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा प्रयत्न पूर्वक ठहराए जाने पर भी वे सैनिक वहाँ खड़े न हो सके। एक एव च विभत्सु सोम कावयवै सव मत्स्यै अन्यै सन्धाय कौरवान् सन्निवर्तत। अकेले अर्जुन ही सोमकों की टुकड़ियों, मत्स्य देशी योद्धाओं तथा अन्य लोगों को साथ लेकर कौरवों का सामना करने के लिए लौटे। ततो द्रुतमतिक्रम्य सिंहलांगूलकेतनम् सभ्यसाची महेश्वासम अश्वत्थामानमब्रवी। सभ्यसाची अर्जुन सिंह की पूछ के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त महाधनुर्धर अश्वत्थामा के पास तुरंत आकर उससे इस प्रकार बोले। या शक्तिर्यच्च विज्ञानम यद्वीर्यम यच्च पौरुषम धार्तराष्ट्रेषु या प्रतिर्द्वेषोऽस्मासु च यस्यते यच्च भूयोऽस्ति तेजस्ते तत्सर्वं मयि दर्शय स एव द्रोणहन्ता ते दर्पं क्षेक्ष्यति पार्षतः। आचार्य पुत्र, तुम में जो शक्ति, जो विज्ञान, जो बल पराक्रम, जो पुरुषार्थ, कौरवों पर जो प्रेम तथा हम लोगों पर जो तुम्हारा द्वेष हो, साथ ही तुम में जो तेज और प्रभाव हो, वह सब मुझ पर दिखाओ। द्रोणाचार्य का वध करने वाला वह धृष्ट दुम्न ही तुम्हारा सारा घमंड चूर कर देगा। कालानल समप्रख्यम द्वेषतामंतकोपमं समासाधय पांचाल्यं मां चापि स केशवम् दर्पं नासीतास्म्यद्य तावोद्वृत्तस्य संयुगे। कालाग्नि के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए यमराज के समान भयंकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पर तथा श्रीकृष्ण सहित मुझ पर भी तुम आक्रमण करो। तुम बड़े उद्दंड हो रहे हो, आज युद्ध में मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। धृतराष्ट्रवाच आचार्य पुत्रो मानार्हो बलवांश्चापि संजय प्रीतिर्धनंजय चास्य प्रियश्चापि महात्मन न भूतपूर्वं विभत्सोर्वाक्यं परसमिद्रसम् अतकस्मात् स कौन्तेय सखायं रुक्षमुक्तवान्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आचार्य पुत्र अश्वत्थामा बलवान और सम्मान के योग्य है, उसका अर्जुन पर प्रेम है और वह भी महात्मा अर्जुन को प्रिय है। अर्जुन का उसके प्रति ऐसा कठोर वचन पहले कभी नहीं सुना गया। फिर उस दिन कुंती कुमार अर्जुन ने अपने मित्र के प्रति वैसी कठोर बात क्यों कही। संजय उवाच युवराजे हते चैव वृद्ध छत्रे च पौरवे इस्वस्त्र विधि संपन्ने मालवे च सुदर्शने धृष्टद्युम्ने सात्यकौ च भीमे चापि पराजिते युधिष्ठिरस्य तैर्वाक्यैर्मपण्यपि च घटिते अन्तर्भेदे च संजाते दुःखं संस्पृत्य च प्रभो अभूतपूर्वो विभत्सो दुःखान् मन्युर्जायत। संजय ने कहा, प्रभो चेदिदेश के युवराज पौरव विद्ध छत्र तथा बाणों के प्रयोग में कुशल मालवराज सुदर्शन के मारे जाने पर धृष्टद्युम्न सात्यकी और भीमसेन के परास्त हो जाने पर अर्जुन के मन में बड़ा कष्ट हुआ था। इसके सिवा युधिष्ठिर के उन व्यंग वचनों से उनके मर्मस्थल में बड़ी चोट पहुंची थी और पहले के दुखों का स्मरण करके भी उनका हृदय फट गया था। अतः अधिक खेद के कारण अर्जुन के मन में अभूतपूर्व क्रोध जाग उठा। तस्मादनर्हमश्लीलम् अप्रियम् द्रोणी मुक्तवान् मान्यमाचार्य तनयम् रुक्षम् कापुरुषम् यथा। इसीलिए माननीय आचार्य पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जो कठोर वचन सुनने के योग्य नहीं था, अर्जुन ने कायर मनुष्य से कहने योग्य अश्लील अप्रिय और कठोर बातें कह डाली। एवं मुक्त स्वसन क्रोधान महेश्वास तमो नृप पार्थेन परुषम वाक्यम सर्व मर्म भिदा गिरा। नरेश्वर, जब अर्जुन ने सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाली वाणी द्वारा उससे ऐसी कठोर बात कह दी, तब श्रेष्ठ महाधनुधर अश्वत्थामा क्रोध के मारे लंबी सांस लेने लगा। द्रोणिश्चुकोप पार्थाय कृष्णाय च विशेषतः स तु यतो रथे स्थित्वा वायुर्वस्पृश्य वीर्यवान् देवैरपि सुदुर्धर्षम् अस्त्रमाग्नेयमादते। उस समय द्रोण पुत्र को अर्जुन और श्री कृष्ण पर अधिक क्रोध हुआ। उस पराक्रमी वीर ने सावधानी के साथ रथ पर खड़ा हो आचमन करके आग्नेयास्त्र हाथ में लिया, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय था। दृश्यादृश्या नरे गणानुदृश्याचार्य नंदन सोभिमंत्र सरम दीप्तम विधूमम इव पावकम सर्वतः क्रोधम आविश्य चिक्षेप परवीरहा। फिर धूम रहित अग्नि के समान एक तेजस्वी बाण को अभिमंत्रित करके शत्रुवीरों का संहार करने वाले आचार्य नंदन अश्वत्थामा ने सर्वथा क्रोधावेश से युक्त हो उसे प्रत्यक्ष और परोक्ष शत्रुओं के उद्देश्य से चला दिया। ततस्तुमलमाकाशे सर्वर्षम अजायत पावकार्की परितम तत्पार्थमेवाभिपुप्लुवे। फिर तो आकाश में बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी और सब ओर फैली हुई आग की लपटें अर्जुन पर ही टूट पड़ी। उल्काश्च गगनात्पेतुर्दिशश्च नचकाशिरे तमसश्च सहसा रौद्रम चमूमम अवततारताम। आकाश से उल्काएं गिरने लगी, दिशाओं का प्रकाश लुप्त हो गया और उस सेना में सहसा भयानक अंधकार उतर आया। रक्षांश च पिशाचाश्च विने दूरति संगता वबुश्चा शिशिरा वाता सूर्यो नैव ततापच। राक्षस और पिशाच परस्पर मिलकर जोर जोर से गर्जना करने लगे, गर्म हवा चलने लगी और सूर्य का ताप क्षीण हो गया। वायसाचाप्रंदन दिक्षु सर्वा सुभैरवम रुधिरम चापि वर्षन्तो विनय दुस्तो यदा दिवी। कौवे संपूर्ण दिशाओं में काँव काँव करके भयानक कोलाहल मचाने लगे तथा मेघ रक्त की वर्षा करते हुए आकाश में गरजने लगे। पक्षिण पशुओ गावो विनय दुश्चापि सुव्रता परमं प्रेतात्मा न शांतिम उपलेभिरे। पक्षी और गाय आदि पशु भी चित्कार करने लगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुद्ध चित्त साधु पुरुष भी अत्यंत अशांत हो उठे। भ्रांत सर्व महाभूतम आवर्तित दिवाकरम त्रैलोक्यम अभिसंतप्तम ज्वराविष्टमिवाभवत। संपूर्ण महाभूत मानव चक्कर काट रहे थे, सूर्य भी घूमता सा प्रतीत होता था, तीनों लोकों के प्राणी ज्वरग्रस्त के समान संतप्त हो उठे थे। अस्त्र तेजो अभिसंतप्ता नागा भूमि सया तथा निश्वसंत समुत्पेतु तेजो घोरम मुक्षवः। पृथ्वी पर पड़े रहने वाले नाग भी उस अस्त्र के तेज से संतप्त हो भयंकर आग से छुटकारा पाने के लिए फुफकारते हुए ऊपर उछलने लगे। जलजानि च सत्त्वानि दश्यमानानि भारत न शान्ति जग्मुर्हि तप्यमानैः जलाशयैः। भारत जलाशय भी तप गए थे, जिससे दग्ध होने वाले जलचर प्राणियों को भी शांति नहीं मिल पाती थी। दिग्भ्य प्रदिभ्य खाद भूमि सर्वत सर्वृत उच्चावचा निपेतुर्वयी गरुणा नीलरंगसः। दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सब ओर से छोटे बड़े नाना प्रकार के बाणों की वर्षा होने लगी। ये सभी बाण गरुण और वायु के समान वेगशाली थे। तैह सरे द्रोण पुत्रस्य भद्रभेर भेगे समाहता प्रदग्धा रिपुव प्रेतुर अग्निदग्धा इव द्रुमाः। द्रोण पुत्र के चलाए हुए उस वज्र के समान वेगशाली बाणों से घायल हुए शत्रु सैनिक आग के जलाए हुए वृक्षों के समान दग्ध होकर गिरने लगे। दह्यमाना महानागा पेतुर्व्याम समन्ततः नदन्तो भैरवान् नादा जलदोपम अनेश्वनान्। विशाल काय गजराज दग्ध होकर मेघ की गर्जना के समान भयंकर चित्कार करते हुए सब ओर धराशायी होने लगे। अपरे प्रद्रुता नागा भयत्रस्ता विषाम्पते भ्रेमुर दिशो यथा पूर्वम वने दावाग्नि संवृता। प्रजानाथ भयभीत होकर भागे हुए दूसरे बहुत से हाथी संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे पहले वन में दावानल से घिर जाने पर वे चारों ओर चक्कर लगाते थे। द्रुमाणाम शिखराणि व दावदग्धानि मारिच अश्वबृन्दान्य दृश्यन्त रथबृन्दानि तत्र तत्र मानी नरेश भारत अश्वसमूह तथा रथवृंद दावानल से दग्ध हुए वृक्षों के अग्रभाग के समान दिखाई दे रहे थे और जहां तहां सहस्रों रथ समूह गिरे पड़े थे। तत्सैन्यं भय संविघ्नं दधाह यदि भारत युगान्ते सर्वभूतानि संवर्तक इवानलः। भरत नंदन जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि सब प्राणियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस आग्नेयास्त्र ने पांडवों की उस भयभीत सेना को युद्धस्थल में जलाना आरंभ कर दिया। दृष्ट्वा तो पांडवीं सेनां दह्यमाना महाहवे प्रहिष्टास्तावका राजन सिंहनादान विनय धीरे। राजन उस महासमर में पांडव सेना को दग्ध होती देख आपके सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। ततस्तुर्य सहस्त्राणि नाना लिंगानि भारत भारत तन्नंतर हर्ष से उल्लसित और विजय से सुशोभित होने वाले आपके सैनिक नाना प्रकार के सहस्त्रों बाजे बजाने लगे। कृष्णा यक्षोहिणी राजन सभ्यसाची च पांडव तमसा संवृते लोके नादृश्यंत महाहवे। नरेश्वर उस महासमर में सब लोग अंधकार से आच्छन्न हो गए थे। पांडवों की सारी अक्षौणी सेना और सभ्यसाची अर्जुन भी नहीं दिखाई देते थे। नैव नस्तादृशं राजन् दृष्टपूर्वं न च श्रुतं यादृशं द्रोणपुत्रेण सृष्टं अस्त्रम् अमर्षिणा। राजन अमरस में भरे हुए द्रोण पुत्र ने जैसे अस्त्र की सृष्टि की थी वैसा हम लोगों ने पहले न तो कभी देखा था और न सुना ही था। अर्जुनस्तो महाराज ब्राह्ममस्त्रम उदैरयत सर्वास्त्र प्रतिघातार्थम वेतम पद्मयोनिना। महाराज उस समय अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया जिसे ब्रह्मा जी ने संपूर्ण अस्त्रों के विनाश के लिए बनाया है। ततो मुहूर्तादिव तत्तमो व्युपसथाम प्रभवचानिल सीतो दिशश्च विमला बभू। फिर तो दो घड़ी में वह सारा अंधकार दूर हो गया, शीतल वायु बहने लगी और सारी दिशाएं स्वच्छ हो गई। तत्राद्भुतम अपश्याम कृष्णमाक्षोहिणीं हताम अनभिज्ञेय रूपां च प्रदग्धां अस्त्रतेज तेजसा। वहाँ हम लोगों ने अद्भुत दृश्य देखा, पांडवों की वह सारी अक्षौणी उस अस्त्र के तेज से इस प्रकार दग्ध एवं नष्ट हो गई थी कि उसे पहचानना असंभव हो गया। ततो वीरो महेश्वासो विमुक्तो केशवार्जुनौ सहितो प्रत्यधिष्येताम नभसीव तमोनुदौ। तदनंतर उस अस्त्र से मुक्त हुए महाधनुर्धर वे श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ दिखाई दिए, मानो आकाश में चंद्रमा और सूर्य प्रकट हो गए हो। ततो गांडीव धन्वाच केशवश्चाक्षता उभौ सपताक ध्वजहय सानुकर्ष वरायुध प्रभवौ स रथो मुक्त तावकानां भयंकरः। उस समय गांडीवधारी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों के शरीर पर आँच नहीं आने पाई थी। पताका ध्वज अश्व अनुकर्ष और श्रेष्ठ आयुधों सहित मुक्त हुआ उनका वह रथ आपके सैनिकों को भयभीत करता हुआ चमक उठा। ततः किलकिला शब्द शंख भेरेश्वर सह पांडवानां प्रहिष्टानां क्षणेन समजायत। तब पांडव हर्ष से खिल उठे और क्षण भर में शंख तथा भेरियों की ध्वनि के साथ उनका आनंदमय कोलाहल गूंज उठा। हतावते तयोराशी सेनयोरुभयोर्मति तरसाभ्यागतौ दृष्ट्वा सहितौ केशवार्जुनौ। श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में उन दोनों ही सेनाओं को यह विश्वास हो गया था कि वे मारे गए। फिर उन दोनों को एक साथ वेगपूर्वक निकट आया देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। तावक्षतौ प्रमुदितौ दद्मतुर्वरिजोतमौ दृष्ट्वा प्रमुदितान् पार्था तदीया व्यसिताभृतम्। उन दोनों के शरीर में क्षति नहीं पहुंची थी। वे दोनों वीर आनंद मग्न हो अपने उत्तम शंख बजाने लगे। कुंती के पुत्रों को प्रसन्न देखकर आपके पुत्रों के मन में बड़ी व्यथा हुई। विमुक्तौ च महात्मानो दृष्ट्वा द्रोणी सुदुःखितः मुहूर्तम चिंतयामास किं त्वेतदिति मार्च। मार्जी नरेश महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन को आग्नेयास्त्र से मुक्त देख अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ। वह दो घड़ी तक इसी चिंता में डूबा रहा कि यह क्या हो गया। चिंतयित्वा तु राजेन्द्र ध्यान शोक परायण निःश्वसन दीर्घम उष्णम च विमनाश्चाभवत् ततः। राजेन्द्र चिंता और शोक में मग्न होकर कुछ देर तक विचार करने के पश्चात अश्वत्थामा गरम गरम दीर्घ उच्छ्वास लेने लगा और मन ही मन उदास हो गया। ततो द्रोणे धनुष त्यक्त्वा रथात् प्रस्कन्द्य वेगितः दिग् दिग् सर्वमिदं मिथ्येत्युक्त्वा प्राद्रवत्रणात्। तत्पश्चात द्रोण कुमार धनुष त्याग कर रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है यह सब मिथ्या है ऐसा कहकर वह रणभूमि से वेगपूर्वक भाग चला। ततः स्निग्धाम्बुदाभासं वेदावासं कल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यावासं व्यासं ददर्श। इतने में ही उन्हें स्निग्ध मेघ के समान श्याम कांति वाले वेद और सरस्वती के आवास स्थान तथा वेदों का विस्तार करने वाले पाप शून्य महर्षि व्यास वहां दिखाई दिए। तम द्रोणी अग्रतो दृष्ट्वा स्थितं कुरुकुलोद्वह सन्नकण्ठ ब्रवीद्वाक्यम अभिवाद्य सुदीनवत। कुलकुर के श्रेष्ठ पुरुष महर्षि व्यास को सामने खड़ा देख द्रोण कुमार का गला आंसुओं से भर आया। उसने अत्यंत दीन भाव से प्रणाम करके उनसे इस प्रकार पूछा। सो भो माया अदृष्टा वा न विद्म किमिदं भवेत् अस्त्रं त्विदं कथं मिथ्या मम कश्च व्यतिक्रमः। महर्षि यह माया है या दैविक्षा मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या है, यह अस्त्र झूठा कैसे हो गया, मुझसे कौन सी गलती हो गई। अधरोत्तर में तद्वालोकानां वा पराभव यदि मौ जीवतः कृष्णो कालो ही दुरितक्रमः। इस आग्नेय अस्त्र के प्रभाव में कोई उलट फेर तो नहीं हो गया अथवा संपूर्ण लोकों का पराभव होने वाला है, इससे ये दोनों कृष्ण जीवित बच गए। निश्चय ही काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। नासुरा न गंधर्वा न पिशाचा न रक्त न राक्षसा न सर्पा यक्ष पतगा न मनुष्या कथंचन उत्सहंतेन्यथा कर्तुम एतदस्त्रम मयेरितम तदिदम केवलम हत्वा शांतमक्षौहिणीं जलत। मेरे द्वारा प्रयोग किए हुए इस अस्त्र को असुर गंधर्व पिशाच राक्षस सर्प यक्ष पक्षी और मनुष्य किसी तरह भी व्यर्थ नहीं कर सकते थे, तो भी यह प्रज्वलित अस्त्र केवल एक अक्षौणी सेना को जलाकर शांत हो गया। सर्वघाते मया मुक्तम अस्त्रम परम दारुणम केने मर्त धर्माणौ नावधित केशवार्जुनौ। मैंने तो अत्यंत भयंकर एवं सर्वसंहारक अस्त्र का प्रयोग किया था, फिर उसने किस कारण से इस मर्त्यधर्म श्री कृष्ण और अर्जुन का वध नहीं किया। एतत् प्रभुहि भगवन् मया प्रेष्टो यथा तथम श्रोतमिच्छामि तत्वेन सर्वमेतन् महामुने। भगवान महामुने, मैंने जो आपसे यह प्रश्न किया है इसका मुझे यथार्थ उत्तर दीजिए, मैं यह सब कुछ ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। व्यास वाच महांतमेव मथ माम यम त्वं पृच्छसि विस्मयात तम प्रवक्ष्यामि ते सर्वं समाधाय मनः शृणु। व्यास जी बोले, तू जिसके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है उस महत्वपूर्ण विषय को मैं तुझसे बता रहा हूँ, तो अपने मन को एकाग्र करके सब कुछ सुन। योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेषामपि पूर्वजः आदिदेवो जगन्नाथो लोककर्ता स्वयं प्रभुः आद्यः सर्वस्य लोकस्य अनादि नित्यनोत्युतः। जो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान नारायण है, वे ही आदिदेव जगन्नाथ लोककर्ता और स्वयं भी सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे संपूर्ण जगत के आदि कारण तथा स्वयं आदि अंत से रहित हैं, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने के कारण वे अच्युत कहलाते हैं। व्याकुर्वते यस्य तत्त्वं श्रुतयो मुनयश्च अतो जय्य सर्वभूते मनसापि जगत्पतिः। श्रुतियां और महर्षिगण उन्हीं के तत्व का विवेचन करते हैं, अतः उन जगदीश्वर को समस्त प्राणी मन से भी जीतने में असमर्थ हैं। अजायच्च कार्यार्थम पुत्रो धर्मस्य विश्वकृत्। वे विश्व विधाता भगवान एक समय किसी विशेष कार्य के लिए धर्म के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। स तपस्तिब्रह्मातस्थे शिशिरम गरिमासितः ऊर्ध्वबाहु महातेजा ज्वलनादित्य सन्निभः। अग्नि और सूर्य के समान महातेजस्वी उन भगवान नारायण ने हिमालय पर्वत पर रहकर अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाए हुए बड़ी कठोर तपस्या की थी। षष्ठीं वर्ष सहस्राणि तावन्त्येव शतानि च असोऽसियत् तदात्मानं वायुभक्षोऽम्बुजे क्षणः। उन कमल नयन श्रीहरि ने 66,000 वर्षों तक केवल वायु पीकर उन दिनों अपने शरीर को सुखाया। अथा परम तपस्तप्त्वा द्विशतोऽन्यत् पुनर्महत द्यावा पृथिव्योर्विवरं तेजसा समपूरयत। तदनंतर उससे दुगने काल तक फिर भारी तपस्या करके उन्होंने अपने तेज से पृथ्वी और आकाश के मध्यवर्ती आकाश को भर दिया। स तेन तपसा तात ब्रह्म ब्रह्मभूतो यदा भवत ततो विश्वेश्वरं योनिं विश्वस्य जगतः पतिं ददर्श भृत दुर्धर्षं सर्वदेवैरभीष्टुतम् अड़ियांसम अड़ुभ्यश्च बृहद्भ्यश्च बृहत्तमम्। तात उस तपस्या से जब वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए तब उन्हें उन भगवान विश्वेश्वर का दर्शन हुआ जो संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान और जगत के पालक हैं, जिन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन असंभव है। संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और महान से भी परम महान है। रुद्रमेषान वृषभम हरम शंभुम कपर्दिनम चेकितानम पराम योनिम तिष्ठतो गच्छतश्चः। वे रू अर्थात दुख को दूर करके करने के कारण रुद्र कहलाते हैं, ब्रह्मा आदि लोकपालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पापहारी कल्याण की प्राप्ति कराने वाले तथा जटाजूटधारी हैं, वे ही सबको चेतना प्रदान करते हैं और वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के परम कारण हैं। दुर्वारणम दुर्दिशम तिग्ममन्युम महात्मानं सर्वहरं प्रचेतसं दिव्यं चापमिसुधि चादधानं हिरण्यवर्माणं अनंतवीर्यं। उन्हें कहीं कोई रोक नहीं सकता, उनका दर्शन बड़ी कठिनाई से होता है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वाले हैं, उनका हृदय विशाल है। वे सारे क्लेशों को हर लेने वाले अथवा सर्वसंहारी हैं। साधु पुरुषों के प्रति उनका हृदय अत्यंत उदार है। वे दिव्य धनुष और दो तरकस धारण करते हैं, उनका कवच सोने का बना हुआ है तथा वे अनंत बल पराक्रम से संपन्न है। पिनाकिनम भद्रिणम दीप्तशूलम परस्वधिम गदिनम चायतासिम शुभ्रम जटिलम मुसलिनम चंद्रमौलिम व्याघ्राजिनम परिघिणम दंडपाणिनम। वे अपने हाथों में पिनाक और वज्र धारण करते हैं, उनके एक हाथ में त्रिशूल चमकता रहता है। वे फरसा गदा और लंबी तलवार लिए रहते हैं, मूसल परिघ और दंड भी उनके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। उनके अंग कांति उज्ज्वल है, वे मस्तक पर जटा और उसके ऊपर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उनके श्री अंग में बाघंबर शोभा देता है। शुभांगदम नागयज्ञोपवीतम विश्वै गणैः शोभितम भूत संगै एकी भूतम तपसाम सन्निधानम वयोतिगई सुष्टुतमिष्टवाग्भिः। उनके भुजाओं में सुंदर अंगद बाजूबंद और गले में नागमय यज्ञोपवी शोभा पाते हैं। वे अपने पार्षद स्वरूप संपूर्ण भू समुदायों से सुशोभित हैं, उन्हें एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर समझना चाहिए। वे तपस्या की निधि हैं और वृद्ध पुरुष प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। जलम दिशम खम क्षितिम चंद्र सूर्य तथा वायग्ने प्रमिमाणं जगच्च नालं द्रष्टुं यं जना भिन्नवृत्ता ब्रह्मद्विसग्नं अमृतस्य योनिम्। जल दिशा आकाश पृथ्वी चंद्रमा सूर्य वायु अग्नि तथा जगत को माप लेने वाला काल ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मद्रोहियों के नाशक और मोक्ष के परम कारण है। दुराचारी मनुष्य उनका दर्शन पाने में असमर्थ है। यम पश्यन्ते ब्राह्मणाः साधुवृत्ताः छेड़े पापे मनसा भीत शोकाः तम निष्पतन्तं तपसा धर्ममेढ्यं तद्भक्त्या वै विश्वरूपं ददर्श दृष्ट्वा चैनं वाङ् मनो बुद्धिदेहै संघृष्टात्मानामुदे वासुदेव। जिन्होंने से शोक संताप को सर्वथा दूर कर दिया है, वे सदाचारी ब्राह्मण पापों का क्षय हो जाने पर जिनका दर्शन कर पाते हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो साक्षात धर्म और स्तवन करने योग्य परमेश्वर हैं, वे ही महेश्वर वहां उनकी तपस्या और भक्ति के प्रभाव से प्रकट हो गए तथा तपस्वी नारायण ने उनका दर्शन किया। उनका दर्शन करके मन वाणी बुद्धि और शरीर के साथ ही उनकी अंतरात्मा हर्ष से खिल उठी। उन भगवान वासुदेव ने बड़े आनंद का अनुभव किया। अक्षमाला परिक्षिप्तम ज्योतिषाम परम नृतिम ततो नारायण दृष्ट्वा भवन्दे विश्व संभवम। रुद्राक्ष की माला से विभूषित तथा तेज की परम निधि रूप उन विश्व विधाता का दर्शन करके भगवान नारायण ने उनकी वंदना की। वरदम पृथुचार मंगयाम पार्वत्या सहितम प्रभुम क्रीडमानम महात्मानम भूतसंग गणेवितम अजमीशानम अव्यक्तम कारणात्मानम अच्युतम। वे वरदायक प्रभु हृष्ट पुष्ट एवं मनोहर अंगों वाली पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा करते हुए पधारे थे। उन अजन्मा ईशान अव्यक्त कारण स्वरूप और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परमात्मा को उनके पार्षद स्वरूप भूत गणों ने घेर रखा था। सजानुभ्याम महिम गत्वा कृत्वा सिरसे चांजलिम अभिवाद्याथ रुद्राय सद्योन्धक निपातिनि पद्माक्षस्तम विरूपाक्षम अभितुष्टाव भक्तिमान। कमल नयन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर और मस्तक पर हाथ जोड़कर अंधकार सुर का विनाश करने वाले उन रुद्रदेव को प्रणाम किया और भक्तिभाव से युक्त हो उन भगवान विरूपाक्ष की वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री नारायण उवाच त्वत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्य गोप्तारोष्य भुवनस्यादिदेव आविश्ये मां धरणिं जेभ्य रक्षन् पुरा पुराणि तव देव श्रेष्ठिम। श्री नारायण बोले सर्वश्रेष्ठ आदिदेव जिन्होंने इस पृथ्वी में समाकर आपकी पुरातन दिव्य सृष्टि की रक्षा की थी तथा जो इस विश्व की भी रक्षा करने वाले हैं वे संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापति गण भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। सुरासुरान नगरक्ष पिशाचान नरांश पर्णानथ गंधर्व यक्षान पृथक विधान भूत संघाश्च विश्वाम त्वत्सम्भूतान् विद्म सर्वा तथैव ऐन्द्रं याम्यं वारुणं वैतपाल्यं पैत्रं त्वाष्ट्रं कर्म सौम्यं चतुभ्यं। देवता असुर नाग राक्षस पिशाच मनुष्य गरुण आदि पक्षी गंधर्व तथा यक्ष आदि जो पृथक पृथक प्राणियों के अखिल समुदाय हैं उन सबको हम आपसे ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। उसी प्रकार इंद्र यम वरुण और कुबेर का पद पितरों का लोक तथा विश्वकर्मा की सुंदर शिल्पकला आदि का आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है। रूपम ज्योति शब्द आकाश वायु स्पर्श स्वाद्यम सलिलम गंध उर्वी कालो ब्रह्मा ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च तत्सम्भूतम साणु तरिष्णु चेदम। शब्द और आकाश स्पर्श और वायु रूप और तेज रस और जल तथा गंध और पृथ्वी की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। काल ब्रह्मा वेद ब्राह्मण तथा यह संपूर्ण चराचर जगत भी आपसे ही उत्पन्न हुआ है। अदभ्य शोका जानते यथा पृथक्त्वम् ताभिश्चैक्यम संचये यान्ति भूय देवं विद्वान् प्रभुं चाप्यं च मत्वा भूतानां तो सायुज्यमेति। जैसे जल से उसकी बूंदें विलग हो जाती है और क्षीण होने पर कालक्रम से वे पुनः जल में मिलकर उसके साथ एक रूप हो जाती है उसी प्रकार संपूर्ण भूत आपसे ही उत्पन्न होते और आप में ही लीन होते हैं। ऐसा जानने वाला विद्वान पुरुष आपका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। दिव्यामृतौ मानसौ दोषपर्णौ वाचा शाखा पिप्पला सप्त गोपाः दशाप्यन्ये ये पुरं धारयन्ति त्वया सृष्टास्त्वं हितेभ्य परोषि। अंतःकरण में निवास करने वाले दो दिव्य एवं अमृत स्वरूप पक्षी ईश्वर और जीव हैं। सात धातुरूप सात पीपल हैं जो उनकी रक्षा करने वाले हैं। वेदवाणी ही उन वृक्षों की विविध शाखाएं हैं। दूसरी भी दस वस्तुएं इंद्रिय हैं जो पांच भौतिक शरीर रूपी नगर को धारण करती है। वे सारे पदार्थ आपके ही रचे हुए हैं, तथापि आप इन सब में पर हैं। भूतम भव्यम भविता चाप्य दृश्यम तत्सम्भूता भुवनानि हवेश्वा भक्त च माम भजमानं भजस्व। माम ऋषो मामहीन हि वेहिते धव। भूत वर्तमान भविष्य एवं अजय काल ये सब आपके ही स्वरूप हैं। यहाँ संपूर्ण लोग आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं आपका भजन करने वाला भक्त हूँ, आप मुझे अपनाइए। अहित करने वालों को रख कर मेरी हिंसा न कराइए। आत्मानं त्वां मात्मनोऽन्यनन्य बोधम विद्वानेवं गच्छते ब्रह्मचक्रम अस्तौ सं त्वां तो सम्मानमिच्छन् विचिन्वन् वै सदृशं देववर्य सुदुर्लभां देहि वरान्मपेष्टान् अभिष्टुत प्राविकार्षीश्च मायां। आप जीवात्मा से अभिन्न अनुभव किए जाने वाले सबके आत्मा हैं। ऐसा जानने वाला विद्वान पुरुष विशुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देववर्य, मैंने आपके सत्कार की शुभ इच्छा लेकर यह स्तमन किया है। स्तुति के सर्वथा योग्य आप परमेश्वर का मैं चिरकाल से अन्वेषण कर रहा था, जिनकी भली भांति स्तुति की गई है। ऐसे आप अपनी माया को दूर कीजिए और मुझे अभिष्ट दुर्लभ वर प्रदान कीजिए। व्यास उवाच तस्मै वरान् चिन्त्यात्मा नीलकण्ठ पिनाकधीन् अर्हते देव मुख्याय प्रयच्छन् दिशि संसुतम्। व्यास जी कहते हैं, द्रोण कुमार नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य स्वरूप पिनाकधारी नीलकंठ भगवान शिव ने वर पाने के सर्वथा योग्य उन देव प्रधान नारायण को बहुत से वर दिए। श्री भगवान वाच मत प्रसादान मनुष्येषु देव गंधर्व योनिषु अप्रमेय बलात्मा त्वं नारायण भवेष्यसि। श्री भगवान बोले, नारायण तुम मेरे कृपा प्रसाद से मनुष्यों देवताओं तथा गंधर्वों भी असीम बल पराक्रम से संपन्न होगे। न च त्वां प्रतिहृष्यन्ति देवासुर महोरगाः न पिशाचा न गंधर्वा न यक्षा न च राक्षसाः न सुपर्णा तथा नागा न च विश्वे वियो निजाः न कश्चित् त्वां च देवोऽपि समरेषु विजेष्यति। देवता असुर बड़े बड़े सर्प पिशाच गंधर्व यक्ष राक्षस सुपर्ण नाग तथा समस्त पशु योनि के सिंह व्याघ्र आदि प्राणी भी तुम्हारा वेग नहीं सह सकेंगे। युद्ध स्थलों में कोई देवता भी तुम्हें जीत नहीं सकेगा। न शस्त्रेण न वज्रेण नाग्निना न च वायुना न चांदेन न शुष्केण त्रसेन स्थावरेण च कश्चित् तौरुजां कर्ता मत्प्रसादात् कथञ्चन अपवै समरं गत्वा भविष्यसि ममाधिकः। शस्त्र वज्र अग्नि वायु गीले सूखे पदार्थ और स्थावर एवं जंगम प्राणी के द्वारा भी कोई मेरी कृपा से किसी प्रकार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम समरभूमि में पहुंचने पर मुझसे भी अधिक बलवान हो जाओगे। एवमेते वरा लब्धा पुरस्ताद् विद्धे सन्सौरिणाम स एष देवश्चरति मायां मोहयन् जगत। तुझे मालूम होना चाहिए इस प्रकार श्री कृष्ण ने पहले ही भगवान शंकर से ये अनेक वरदान पा लिए हैं। वे ही भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में अपनी माया से इस संसार को मोहित करते हुए विचर रहे हैं। तस्यैव तपसा जातम नरम नाम महामुनिम तुल्यमेतेन देवेन तम जानी अर्जुनम सदा। नारायण के ही तप से महामुनि नर प्रकट हुए हैं जो इन भगवान के ही समान शक्तिशाली हैं, तो अर्जुन को सदा उन्हीं भगवान नर का अवतार समझ। तावे तो पूर्व देवानां परमोपचिता वृषे लोकयात्रा विधानार्थम संजायते युगे युगे। ये दोनों ऋषि प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में से विष्णु स्वरूप हैं और तपस्या में बहुत बढ़े चढ़े हैं। ये लोगों को धर्म मर्यादा में रखकर उनकी रक्षा के लिए युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं। तथैव कर्मणा कृष्णम महतस्तपसोऽपि च तेजो मन्युं च बिभ्रत्वं जातो रौद्रो महामते स भवान् देववत् प्राज्ञो ज्ञात्वा भवमयं जगत अवाकर्षत्वं आत्मानं निर्मये तत्प्रियेप्तया। महामते, तू भी अपने पूर्वजन्म में भगवान नारायण के ही समान ज्ञानवान होकर उनके ही जैसे सत्कर्म तथा बड़ी भारी तपस्या करके उसके प्रभाव से पूर्ण तेज और क्रोध धारण करने वाला रुद्र भक्त हुआ था और संपूर्ण जगत को संकर में जानकर उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा से तूने नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर डाला था। सुभ्रमत्र भवान कृत्वा महापुरुष विग्रहम इजीवास्त्वं जपैर्होमैः उपहारैश्च मानद। महाराज, तूने यहाँ परम पुरुष भगवान शंकर के उज्ज्वल विग्रह की स्थापना करके होम जप और उपहारों द्वारा उनकी आराधना की थी। स तथा पूज्यमानस्ते पूर्वदेहे प्रतूतु संतत पुष्कलाश्च भरान प्रादा तव विद्वन हृदय स्थितान। विद्वन, इस प्रकार पूर्वजन्म के शरीर में तुझसे पूजित होकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने तुझे बहुत से मनोवांछित वर प्रदान किए थे। जन्म कर्म तपोजोगा तयोस्तव च पुष्कला ताभ्याम लिंगेर्चितो देव तयार्चायाम युगे युगे। इस प्रकार तेरे और नर नारायण के जन्म कर्म तप और योग पर्याप्त हैं। नर नारायण ने शिवलिंग में तथा तूने प्रतिमा में प्रत्येक युग में महादेव जी की आराधना की है। सर्वरूपं भवं ज्ञात्वा लिंगे योर्चति प्रभुं आत्मयोगाश्च तस्मिन् वैशास्त्र योगाश्च शाश्वताः। जो भगवान शंकर को सर्वस्वरूप जानकर शिवलिंग में उनकी पूजा करता है उसमें सनातन आत्मयोग आत्मा परमात्मा के तत्व का ज्ञान तथा शास्त्र योग स्वाध्याय जनित ज्ञान प्रतिष्ठित होते हैं। एवं देवाज जंतो से सिद्धाश्च परमर्षयः प्रार्थयन्ते परम लोके साढ़ुभिकं स सर्वकृः। इस प्रकार आराधना करते हुए देवता सिद्ध और महर्षिगण लोक में एकमात्र सर्वोत्कृष्ट भगवान शंकर से भी अभीष्ट वस्तु की प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे ही सब कुछ करने वाले हैं। स एष रुद्र भक्तश्च केशो रुद्र संभव कृष्ण एव हि यष्टभ्यो यज्ञश्चैव सनातनः। ये श्री कृष्ण भगवान शंकर के भक्त हैं और उन्हीं से प्रकट हुए हैं, अतः यज्ञों द्वारा सनातन पुरुष श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। सर्वभूत भवं ज्ञात्वा लिंगमर्चति यः प्रभो तस्मिन्नभ्यधिकां प्रीतिं करोति वृषभध्वजः। जो भगवान शिव के लिंग को संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का स्थान जानकर उसकी पूजा करता है उस पर भगवान शंकर अधिक प्रेम करते हैं। संजय उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा द्रोणपुत्रो महारथ नमस्कार रुद्राय भूमेरे च केशवम्। संजय कहते हैं, राजन, व्यास जी की यह बात सुनकर द्रोणपुत्र महारथी अश्वत्थामा ने मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और श्री कृष्ण की भी महत्ता स्वीकार कर ली। हृष्टरोमा च वश्यात्मा सोऽभिवाद्य महर्षये वरूथनीम अभिप्रेक्ष व्यवहारमकारयत। उनके शरीर में रोमांच हो आया, उसने विनीत भाव से महर्षि को प्रणाम किया और अपनी सेना की ओर देखकर उसे छावनी में लौटने की आज्ञा दे दी। ततः प्रत्यवहारो भूत पांडवानां विषाम्पते कौरवाणां च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते। प्रजानाथ, तदनंतर युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य के मारे जाने के बाद पांडवों तथा दीन कौरवों की सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर चल दी। युद्धम कृत्वा दीनान पंच द्रोणो हत्वा वरूथिनिम् ब्रह्मलोकम गतो राजन ब्राह्मणो वेद पारगः। राजन, इस प्रकार वेदों के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य 5 दिनों तक युद्ध तथा शत्रु सेना का संहार करके ब्रह्मलोक को चले गए। इति श्री महाभारते द्रोण पर्वणि नारायणास्त्र मोक्ष पर्वणि व्यासवाक्ये शतरुद्रये एकाधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में व्यास वाक्य तथा शतरुद्रीय स्तुति विषयक 201वां अध्याय पूरा हुआ।